Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 11 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Techniczny raport w sprawie katastrofy smoleńskiej dziś po południu. Była wizyta w Warszawie, będzie sprawozdanie w Brukseli. Wiceszef Komisji Europejskiej o tym, co usłyszał w poniedziałek od polskich władz w sprawie zmian w sądach. Najwięksi nadawcy, m.in. Polskie Radio, wyemitują blok reklamowy mający pomóc dzieciom z wadą słuchu. Po południu poznamy treść raportu technicznego podkomisji smoleńskiej. Nie będzie to ostatni dokument w tej sprawie. Według podkomisji, która swoje wnioski przedstawiła, w ubiegłym roku samolot został rozerwany eksplozjami w kadłubie, centropłacie i skrzydłach, a destrukcja lewego skrzydła rozpoczęła się jeszcze przed przelotem nad Brzozą. W lutym podkomisja poinformowała, że wewnętrzną eksplozję potwierdził brytyjski ekspert podkomisji Frank Taylor. Szef podkomisji Antoni Macierewicz mówi, że w raporcie technicznym w sposób, tu cytat, wyczerpujący i wiarygodny opisana będzie główna przyczyna katastrofy. Szczegóły od Agnieszki Drążkiewicz. Raport, który opracowała podkomisja smoleńska, to dokument, jak mówi szef zespołu Antoni Macierewicz, oparty na faktach. Eksperci skupili się na opisaniu przyczyn tragedii sprzed 8 lat. Ten dokument to jest raport techniczny, czyli taki, który koncentruje się na faktach, które doprowadziły do śmierci polskiej elity. W raporcie napisano m.in., że do śmierci pasażerów rządowego Tupolewa doprowadziła eksplozja w centropłacie maszyny. Na razie nie wiadomo, kiedy podkomisja przedstawi raport końcowy. Zespół czeka jeszcze na wyniki ekspertyz zamówionych m.in. w USA, a także na zakończenie ekshumacji ofiar, które prowadzi prokuratura. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A jutro prokuratura chce przesłuchać byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Chodzi o postępowanie dotyczące niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych bezpośrednio po katastrofie w Smoleńsku, informuje rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Wezwanie wystosowano 18 grudnia zeszłego roku. Odbiór został pokwitowany 3 dni później. Z informacji prokuratury wynika, że postępowanie, tu cytat, obejmuje m.in. ówczesnych prokuratorów Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, którzy nie uczestniczyli na terenie Federacji Rosyjskiej w sekcjach ofiar katastrofy smoleńskiej, ani nie wnioskowali o ich dopuszczenie do tych sekcji. Nie nakazali też przeprowadzenia sekcji bezpośrednio po przewiezieniu ciał ofiar do Polski, dodała prokurator Bialik. To z kolei, jak podkreślała, uniemożliwiło wykrycie szereg błędów związanych z identyfikacją ofiar. Przedwczoraj prokuratura poinformowała, że eksperci pracujący przy ekshumacjach i sekcjach zwłok znaleźli 69 szczątków ludzkich pochodzących od 26 ofiar w trumnach innych osób, które zginęły. 2 ciała zostały zamienione. W wielu zwłokach stwierdzono obecność rękawiczek sekcyjnych, sznurków, worków, butelek czy fiolek z substancjami odkażającymi. I kolejne informacje. W poniedziałek był w Warszawie, dziś w Brukseli będzie mówić unijnym komisarzom o przebiegu wizyty. Chodzi o wiceszefa Komisji Europejskiej, Frans Timmermans, spotkał się z polskim premierem, ministrem spraw zagranicznym oraz prezesami Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Rozmowy dotyczyły zastrzeżeń Brukseli co do reform systemu sprawiedliwości w Polsce. Na razie oficjalne stanowisko komisji jest takie, że czeka ona na przebieg prac w Sejmie nad zmianami w ustawach sądowych, które wychodzą częściowo naprzeciw jej oczekiwaniom. Dotyczą one m.in. zrównania wieku emerytalnego sędziów i sposobu powoływania i odwoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów. Tak wczoraj o rozmowach na linii Bruksela-Warszawa mówił rzecznik komisji Margaritis Skinas. Znalezienie rozwiązania sporu z Polską jest pilne, ale za wcześnie na wyciąganie wniosków. O wizycie w Polsce wiceszef komisji poinformuje też unijnych ministrów do spraw europejskich w najbliższy wtorek w Luksemburgu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pora na porady przez telefon. Czynny jest już numer, pod który można dzwonić po informacje i wsparcie w chorobie. Będzie Fundacja Stoma Life i Stowarzyszenie Pomocy Syntonia. Fundacja Stoma Life to jest fundacja, która skupia pacjentów ze stomią i będą dyżurować od 8 do 12. Wszelkiego rodzaju zapytania na pewno, jeżeli będzie taka potrzeba wsparcia poza oczywiście infolinią, to można też na tą fundację liczyć. To kolejny dyżur telefoniczny u Rzecznika Praw Pacjenta w ramach projektu Łączy Nas Pacjent, dodała Marzanna Bieńkowska. Numer bezpłatnej infolinii to 800-190-590. I na koniec Dzień Radia. Najwięksi nadawcy radiowi w Polsce, w tym Polskie Radio, wyemitują między 8 a 8.30 specjalny blok reklamowy. Cała kwota ze sprzedaży reklam zostanie przekazana na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu. Nie będzie to zwykły blok reklamowy. To specjalny blok charytatywny I Love Radio. W tym roku mamy 6 partnerów. Karol Skrupski, dyrektor Agencji Reklamy Polskie Radio SA. Wyemitujemy 6 reklam po 30 sekund. Łączy nas miłość do radia. Kocham radio. To będzie 120 tysięcy netto i te pieniądze zostaną przeznaczone na Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie. Dziękujemy naszym reklamodawcom. I kończymy serwis Trójki. Skrót informacji o 8.30. O sporcie Jan Kałucki. Na początek raz jeszcze o tym, co działo się wczoraj na piłkarskich boiskach, bo niektórzy wciąż nie wierzą w to, co stało się w Rzymie. Przecierają, ciągle przecierają. Tak jest. Rzym nie spał, albo się dopiero co obudził. W każdym razie AS Roma pokonała FC Barcelonę 3-0 i awansowała do półfinału Ligi Mistrzów. Po porażce 1-4 na Camp Nou mało kto wierzył, że w rewanżu Roma zdoła poważnie zagrozić Barcelonie. Tymczasem gole strzelali Edin Dzeko, Daniele De Rossi i Kostas Manolas. Kiedy ten ostatni trafił do siatki rywali, włoscy komentatorzy oszaleli. Manolas! Manolas! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! A w drugim wczorajszym spotkaniu Liverpool wygrał z Manchesterem City 2-1. Dziś Real Madryt zagra z Juventusem, a Bayern Monachium z Sevillą. Wczoraj też wielkiego wyczynu dokonali siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Mistrzowie Polski wygrali na wyjeździe z VfB Friedrichshafen 3-0 i awansowali do turnieju finałowego Ligi Mistrzów. Libero Zaksy Paweł Zatorski. Gdybyśmy nie grali tak dobrze, to takiego ognia może by w pewnym momencie nie było, co widać po Niemcach, że gaśli z punktu na punkt. I awans jest już w jakimś stopniu sukcesem, no bo nie często polska drużyna awansuje do Final Four. Także trafiliśmy w tym roku ścieżkę, którą mogliśmy wykorzystać i wykorzystaliśmy na szczęście. A turniej Final Four Ligi Mistrzów odbędzie się za miesiąc w Kazaniu. Dobre wiadomości z Bogoty. Magdalinet pokonała Rosjankę Jewgieninę Rodinę 6-3-7-5 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA. I na koniec koszykówka, bo przed nami ostatnia kolejka zasadniczego sezonu Ligi NBA. Minionej nocy koszykarze Washington Wizards pokonali na własnym parkiecie Boston Celtics 113-101. W ostatnim meczu regularnej części rozgrywek Ligi NBA Wizards zagrają z Orlando Magic. W przypadku zwycięstwa stołeczny klub do playoffów może awansować zarówno z 6, jak i ostatniego 8 miejsca. Wszystko zależy, jak potoczą się inne spotkania. Minionej nocy czarodzieje udowodnili, że potrafią wygrywać z najlepszymi. Celtics to wicelider konferencji wschodniej. Marcin Gortat zdobył 4 punkty, do tego dołożył 5 zbiórek. Kolega klubowy Polaka John Wall w spotkaniu z Bostonem przekroczył barierę 5000 asyst, jakie zanotował w swojej karierze w NBA. Z Miami Jan Pachlowski. Ostatni mecz sezonu zasadniczego w nocy ze środy na czwartek, a kolejny sport w Trójce za godzinę. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć od Pomorza i Wielkopolski przez centrum. Mazowsze po Podlasie przelotnie popada. Po południu deszcz także na Podkarpaciu i w Sudetach. W centrum za to możliwe burze. Wiatr wschodni i umiarkowany na wybrzeżu, a także w czasie burz porywisty. Ciśnienie rośnie. Temperatura od 11 stopni w Trójmieście, 12 w Augustowie, od razu 16 w Olsztynie, 19 w Szczecinie i Toruniu, do 21 w Łodzi, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie i Szklarskiej Porębie. Jeszcze jeden list od pani Wiolety. Pamiętam piękne drewniane radio swojego dziadka z dużymi białymi klawiszami, kiedy z namaszczeniem włączał je, siadał i szukał swojego programu. Ja już miałam wtedy radiomagnetofon z pięknymi diodami mrugającymi, jednak strasznie walczało i odbiór był nieciekawy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie będzie to zwykły blok reklamowy. To specjalny blok charytatywny I Love Radio. Cała kwota ze sprzedaży reklamy zostanie przekazana na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu. Dziękujemy naszym reklamodawcom. W najbliższy poniedziałek, 16 kwietnia, w salonach Toyoty rozpocznie się finał wyprzedaży rocznika 2017 i potrwa tylko do soboty 21 kwietnia. Przypominamy, że łącząc wyprzedaż rocznika oraz leasing 102,5% dostępny na wybrane modele, można oszczędzić nawet do 20 tysięcy złotych. Z kolei klienci indywidualni kupując Toyotę w wyprzedaży rocznika 2017 zaoszczędzą nawet 19 tysięcy złotych. Dodatkowo wybrane modele dostępne będą w wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniu. Szczegóły w salonach Toyoty. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam drukarkę dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel dodajemy drukarkę za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. No i co ja mam począć ze złamanym sercem nastolatki? To, co moja mama robiła dla mnie. Rozgrzewającą serce zupę jarzynową. Świeża marchewka, brokuły, kalafior, odrobina śmietany dla bogatszego smaku. No i żółtko, żeby zupa była aksamitna. Mmm, zawsze mi pomagała. Była pyszna. Dzięki, mamo, za wszystko. Ugotuj pyszną zupę z naszych świeżych warzyw. Historie pisane smakiem od Tesco. Praca, siła, trwałość. Po prostu Master. Renault Master. Mówisz, masz. Teraz pakiet przeglądów z przedłużoną gwarancją już od 31 zł miesięcznie w ramach leasingu od 101%. Renault Master to dwukrotny laureat nagrody rankingu niezawodności Dekra w klasie transporterów. Sprawdź też ofertę na Renault Traffic. Pełna informacja na temat raportu Dekra dostępna na stronie Renault.pl. Szczegóły oferty w salonach. Cześć, cześć, cześć! Chciałem wszystkich zaprosić na targi Electronics Show! Będą technologie smart, stacja kosmiczna, łaziki marsjańskie, drony, wirtualna rzeczywistość, roboty człowiekokształtne. A roboty szympansokształtne będą? Puknij się w głowę nogą. Zapraszamy do Ptak Warsaw Expo na największe targi elektroniki użytkowej w Polsce Electronics Show. Czeka na Was świat cyfrowej rozrywki, fascynujące pokazy, warsztaty naukowe i konkursy. Od 13 do 15 kwietnia. Bezpłatne autobusy z centrum Warszawy. Mediamarkt, precz z nudą. Pani Kasiu, tu niania. Proszę przyjechać do domu, bo Jasia boli ucho. O nie, znowu to samo. Najpierw ból ucha, a później tydzień zwolnienia. Może nie tym razem. Proszę szybko kupić w aptece wyrób medyczny Fonix ból uszu. Fonix? Tak, bo Fonix ból uszu zawiera unikalne połączenie 9 składników, które łagodzą ból i podrażnienia uszu oraz mogą powstrzymać rozwój infekcji ucha zewnętrznego. Fonix ból uszu. Pierwsza pomoc w walce z bólem i infekcją uszu. Dobry dla mnie, dobry dla dzieci. Bo wyżej trzeciego roku życia. Dziękujemy naszym reklamodawcom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cutting. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu, ze mną w studiu jest Marcin Chorała, kandydat na szefa Komisji do Spraw VAT-u Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Panie pośle, może zaczynając właśnie od tej sytuacji na razie, bo jest pan tylko rekomendowany czy wskazany przez PiS na przewodniczącego komisji, ale sama komisja kiedy ma zacząć działać? No to wymaga dwóch uchwał Sejmu. Pierwszej uchwały o utworzeniu komisji. Ten projekt jest procedowany prawie tak jak projekt ustawy. Tam ma czytania na komisji i potem ostatecznie przyjęty. I w kolejnym kroku powołanie składu osobowego. A kiedy to się może wydarzyć? Ponieważ ten nie pojawił się ten punkt w porządku obrad tego posiedzenia, więc jeżeli do końca posiedzenia oczywiście jakieś teoretycznie zmiany mogą się zdarzyć, ale jeżeli się nie pojawi w tym posiedzeniu, no to na następnym posiedzeniu Sejmu. Czym się komisja ma zająć? Bo Platforma twierdzi, że głównym celem powołania tej komisji to jest tak naprawdę polowanie na Donalda Tuska. Że nie udało się PiS-owi upolować Tuska w czasie, że tak powiem, komisji Amber Gold, no to teraz PiS wymyślił komisję VAT-owską. No, komisja Amber Gold jeszcze nie zakończyła swoich prac. Ale na razie polowanie dojdzie. Powiedzmy, że jest z ograniczonym skutkiem, jeśli jest prawdą zarzut Platformy. No nie sposób przesądzać kierunku prac komisji, jak ona nawet jeszcze nie powstała, a co dopiero zaczęła tych prac. Niewątpliwie w obiekcie przedmiotem zainteresowania będzie kierownictwo resortu finansów i służb skarbowych. To jest taki oczywisty kierunek. Bo to takie duże pytanie jest takie, że rząd odziedziczył sytuację, kiedy ściągalność podatków była dobra. Ona się bardzo szybko i raptownie pogorszyła i była potem już bardzo zła. Czyli co roku wyciekały dziesiątki miliardów. No i nie przeprowadzono, że tak powiem, kontrakcji. Nie przeprowadzono działań, które by temu skutecznie zapobiegały. Jak sobie pokazuje nasz rząd, takie działania można było zrobić. One to nie był jakiś dopust Boży, sytuacja, prawda, na którą nic nie można było poradzić. Więc gdzie była ten proces decyzyjny, żeby tego nie robić? No, kto zdecydował, że leżące na ulicy, a raczej w kieszeniach różnych mafii i oszustów podatkowych miliardy, po nie sięgnięto? Właśnie, jakie są te miliardy? Bo ja znalazłem różne bardzo sumy, od 122 miliardów złotych do 800 miliardów złotych. One są, w zależności, mam wrażenie, od tego, kto tę sumę podaje, no to ona jest, skacze o kilkadziesiąt, kilkaset nawet miliardów. No to trzeba najpierw założyć... Mówimy oczywiście o okresie 2007-2015. To najpierw trzeba założyć, o czym mówimy, bo 800 miliardów to można domniemać, że to jest suma ewentualnych wszystkich wyłudzeń, niezapłaconych podatków, wszystkich możliwych. Luka VAT wyniosła według szacunków na przykład Komisji Europejskiej mniej więcej 320-340 miliardów skumulowana luka VAT za ten okres. Luka, czyli to jest to, co powinien otrzymać Skarb Państwa, gdyby podatki zostały zgodnie z regułami ściągane. To się liczy na podstawie produktu krajowego brutto, bo produkt krajowy to jest suma sprzedaży wszystkich dóbr i usług, a podatek VAT jest podatkiem od sprzedaży dóbr i usług. Więc znając wysokość i strukturę produktu krajowego, można obliczyć, ile teoretycznie powinno wpłynąć do budżetu. Nigdy nie będzie tak, żeby w 100% to wpłynęło. Pojawia się ta tak zwana luka VAT. Tylko, że w krajach dobrze funkcjonujących pod tym względem, i takim też była Polska w roku 2007 na przykład, ta luka wynosiła 8-9% tych spodziewanych wpływów nie wpływało. Za rządów Platformy doszło do 27-28% i się na poziomie mniej więcej 25% przez kilka lat utrzymywa, czyli 1/4 tych wpływów się nie pojawiała w budżecie. No i teraz, jeżeli mówimy, że to 320-340 nie wpłynęło, no to przy założeniu, że takiego, powiedzmy, poziomu pisowskiego, poziomu ściągalności podatków, no to byśmy mieli w budżecie z tego tytułu 262, jest takie wyliczenie Ministerstwa Finansów, 262 miliardy, powiedzmy 250 miliardów. No absolutnie. Czy to jest ta, pańskim zdaniem, realna strata, którą w tym czasie Polska poniosła? Tak, tak, to można tak powiedzieć. Kiedy się słucha Platformy, czy posłów Platformy, oni mówią tak, że jednym ze źródeł, czy ze skutków tego właśnie, tej luki, czy tych problemów było to, że weszła ustawa przygotowana zresztą już przez nieżyjącą Zytę Gilowską, która znosiła karalność za fałszywe deklaracje VAT-owskie i że wszyscy wtedy byli za tym. Być może był to jeden z czynników, ale to cóż broniło Platformie podjąć kontrakcję. No jeżeli widzą, że wchodzi taka ustawa i że luka VAT skacze, no to trzeba po prostu przyjąć nową ustawę, która zapobiegnie. Oczywiście to nie jest takie proste. To absolutnie nie był wyłączny czynnik. Dość powiedzieć, że na przykład pakiet paliwowy, który my wprowadziliśmy po pół roku, spowodował, a nie miało nic wspólnego z tą ustawą Zyty Gilowskiej, spowodował wzrost sprzedaży oleju napędowego rok do roku o 24%, o 1/4. Czyli no, nie jest tak, że Polacy z roku na rok nagle zaczęli mieć o 1/4 więcej samochodów, czy 1/4 więcej jeździć. To pokazuje, jaka była skala przemytu, jaka była skala sprzedaży na lewo paliw płynnych i nic z tym nie robiono, a jak pokazaliśmy, w pół roku można było zdecydowanie coś zrobić. No więc znów trzeba przebadać przede wszystkim na tych stanowiskach kierowniczych, kto nie miał wiedzy, kto był niekompetentny, a kto miał wiedzę, ale świadomie podejmował decyzję, żeby no było tak, jak było. Jaka część tej sumy, która nie wpłynęła do budżetu, może utknęła w kieszeniach tak zwanej mafii VAT-owskiej? Bo znowu tu jest różnica zdań. Jedni twierdzą, że te braki finansowe były efektem właśnie zaniedbań, chaosu, bałaganu, a inni świadomej działalności, na której którą ktoś przygotował i na której ktoś zarobił. Niewątpliwie znacząca część, nie cała, no bo ten brak wpływów to są takie przyczyny, że tak powiem, no obiektywne, że na przykład firma zbankrutuje i nie uiści podatku, który miał uiścić. Jest szara strefa, czyli ktoś, kto prowadzi działalność gospodarczą i powinien płacić pewne podatki, ich nie płaci lub płaci za małe, ale była na pewno znacząca. Pokuszę się o tezę, że większość tej kwoty... Czyli powyżej 50%. Tak, to były aktywne po prostu wyłudzenia i kradzieże. To były grupy przestępcze, które nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej, tylko ją pozorowały po to, żeby wyciągać z budżetu zwroty VAT-u, którego nie zapłaciły. Czyli po prostu żywą gotówkę wyciągać, kraść, można powiedzieć, z budżetu. No i aparat państwa był w sytuacji takiego rekietera, który zbiera od uczciwych podatników, no i tam grożąc im surowymi konsekwencjami, jak nie płacą podatków, środki po to, żeby je wypłacać żywą gotówką grupą przestępczą. Dobrze, skoro rozumiem, że jest, pojawia się komisja śledcza i jest domniemanie, że działała tutaj właśnie ta mafia, nawet więcej niż domniemanie, mafia VAT-owska, to rozumiem, że celem komisji będzie próba ustalenia związków między, nazwijmy to, światem polityki, a światem tych, którzy te pieniądze wyprowadzają. No, jeżeli ustalimy, tak jak mówię, to, co na pewno uda się ustalić i to, co trzeba ustalić, to proces decyzyjny na kluczowych szczeblach, no, gdzie blokowano, powiedzmy, w którym momencie była blokada na działania skutecznie zwalczające tęże mafię, czy te gangi, czy mafie w liczbie mnogiej, bo być może i prawdopodobnie to nie była tylko jedna organizacja. No, czy uda się dotrzeć do związków pomiędzy jednym a drugim, to tego bym z góry nie przesądzał, bo oczywiście no, to wymaga też takich działań operacyjnych, które bardziej leżą w możliwościach służb specjalnych i prokuratury, a nie Sejmowej Komisji Śledczej. Sejmowa Komisja Śledcza na styku, powiedzmy, świata przestępczego, gospodarki i polityki bardziej obsługuje ten świat polityki swoim zainteresowaniem. Ale powiem tak, z punktu widzenia podatnika to tak naprawdę jest trochę wszystko jedno. Tak? Czy to jest bardzo istotne z punktu widzenia prokuratora i postawienia takich, a nie innych zarzutów osobom odpowiedzialnym. Natomiast z punktu widzenia podatnika to, czy decyzją tego, no, na przykład któregoś wiceministra zablokowano działanie, przez które ukradziono, a można by nie ukraść, można by zapobiec kradzieży dziesiątków miliardów, no to czy on był rażąco, porażająco niekompetentny, nieudolny, czy on był miał taką wolę polityczną, bo z jakiejś kalkulacji politycznej to wynikało, czy z działalności przestępczej, z tego, że na przykład wziął łapówkę, to jest może ciekawe, ale nie najistotniejsze, bo szkoda się dzieje. No i w każdym z tych przypadków, żaden z tych przypadków nie broni takiej osoby i nie możemy powiedzieć, że to okej, okay, no to dobra, on tylko był niekompetentny skrajnie, a nie wziął łapówki i straciliśmy 50 miliardów i trudno, no. Wybaczamy. A dlaczego do powołania, czy pomysł powołania komisji pojawia się teraz, 2,5 roku od czasu, kiedy PiS objął rządy? Niektórzy komentatorzy twierdzą, że to jest związane ze słabszymi wynikami w sondażach. To jest taka próba pokazania na nowo, że jednak ci winni zostaną ukarani. No pomysł jako pomysł to nie pojawił się teraz. O tym już od dawna mówiliśmy. No ale faktycznie teraz ma szansę się zrealizować. Teraz jest on kierowany do realizacji. No to wynikło z dwóch nakładających się czynników. Znaczy do tej pory ta komisja nie była powoływana, ponieważ jak wskazywaliśmy, faktycznie jest pewien problem z jednoczesnym funkcjonowaniem dwóch komisji śledczych. Zarówno taki czysto prozaiczny, techniczno-organizacyjny, no jak i kwestia pewnej debaty publicznej. Istotną rolą komisji śledczych, tak jak na przykład przesłuchań kongresowych w Stanach Zjednoczonych, jest naświetlanie pewnych spraw opinii publicznej. Doświadczenie z dwoma równolegle działającymi komisjami, jakie parę kadencji Sejmu kiedyś tak działały, wskazywało, że no nie zawsze to fortunnie i zręcznie i trochę się te wątki mieszały. Teraz no, odbiorca na przykład nie będzie często mówił o takim zwykłym odbiorcy. Wiedział, czy to, co usłyszał, to pochodziło z komisji do spraw Amber Gold, czy z komisji Komisji do spraw badania VAT-u i efekt będzie taki, że powstanie taki chaos informacyjny. Tak, to jest pewna okoliczność, z którą się liczyliśmy i dlatego ta Komisja do spraw VAT nie powstawała wcześniej. Ale dlaczego powstaje teraz? No otóż dlatego, że jednak tę sprawę nie można jej od tak zostawić. Jest zasada dyskontynuacji prac Komisji Śledczych. One muszą zakończyć swoją pracę w kadencji Sejmu i po prostu na tyle zbliżyliśmy się do końca kadencji Sejmu, że już nie można było dłużej czekać na zakończenie prac Komisji do spraw Amber Gold. Ona bardzo rzetelnie, sumiennie pracuje i widać, że tam jeszcze trochę wątków zostało i jeszcze popracuje. No a już czasu jest na tyle niedużo do końca kadencji Sejmu, że po prostu trzeba było rozpocząć i z tą skądinąd niefortunną okolicznością, że będą dwie naraz po prostu sobie jakoś radzić. Tym bardziej, że w przypadku Amber Gold sprawa wydaje się dosyć określona, bo tutaj ten przedmiot badania jest ściśle określony i osobowo. Oczywiście on może mieć inne wątki, ale jednak, a w przypadku VAT-u to trochę jest tak, jakby się wpływało na wielki ocean w porównaniu do małego jeziora, jakim jest Amber Gold. No tu niewątpliwie trzeba będzie jakby roboczo zawęzić pewien zakres prac komisji. Oczywiście ciężko mi się wypowiadać za komisję, która jest jeszcze niepowołana, to ona będzie te decyzje podejmować, ale to, co chciałbym być może zaproponować, no to żeby, bo to się nie da właśnie, nie badać po kolei każdej grupy przestępczej, każdej mafii, bardziej to zbadać na poziomie makro jako pewne schematy działania, sposoby wyłudzania, jakie były, no i później przejść do tego, co jest szczególnie kluczowe, ważne, czyli właśnie dlaczego na szczytach aparatu skarbowego nie podejmowano skutecznych kontrakcji, nie wdrażano, jakie działania można było wdrożyć, żeby ten czy inny schemat działania grup przestępczych no, zlikwidować, czy przynajmniej znacząco ograniczyć i czemu takich działań nie prowadzono. I jeszcze jedno pytanie dotyczące tej komisji. Platforma zarzuca, że ona powinna mieć szerszy zakres w sensie czasu. Państwo ograniczyli, czy chcą ograniczyć badania komisji do tych 8 lat Platformy, a Platforma chce, żeby prace komisji objęły również lata 2016-18. Po pierwsze, jest tu pewne taki problem no, wręcz konstytucyjny. Znaczy, ustawa o komisjach śledczych mówi, że zakres prac komisji musi być określony, czyli jakby no, im szerszy zakres, tym mniej określony siłą rzeczy. Raczej się powinno dążyć do tego, żeby go zawężać. Ale po drugie, no, komisja śledcza jest od tego, żeby badać nieprawidłowości, a nie żeby się chwalić. No, działania rządu Prawa i Sprawiedliwości po roku 2015 są wskazywane i to w skali całej Unii Europejskiej jako wręcz modelowe, przykładowe. No, nasi eksperci są pytani na konferencjach międzynarodowych, jak tak skutecznie, tak bardzo skutecznie walczyć z wyłudzeniami podatków. No więc tak jak mówię, no, nie będziemy się chwalić na tej komisji, ale to nie jest tak, że jeżeli przedmiot badania jest z 2015 roku, to jest jakiś zakaz, nie wiem, będzie wyciszany, ktoś to powie o czymkolwiek, co się dzieje poza tym zakresem. I niewątpliwie będziemy też działać przez przykład. Znaczy, no, na przykład pakiet paliwowy w 2016 roku wprowadzony, na czym on polegał. No i wtedy badamy, czemu w latach 2007-2015 takich rozwiązań nie wprowadzano. Komisja jeszcze nie jest powołana, a spodziewa się pan, że w niej znajdą się również, rozumiem, przedstawiciele opozycji. No tak, oczywiście. To zresztą nawet ustawa o komisjach śledczych to przesądza. W 9-osobowej komisji będzie 5 przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy, być może nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, i 4 przedstawicieli opozycji. A Platforma wejdzie do tej komisji, jeśli nie zostanie rozszerzony jej zakres działania? No to pytanie do Platformy, czy zechce. No serdecznie no zapraszamy, że swojego przedstawiciela wskazała. No jedyny jakby problem, jaki może mieć Platforma, to taki, że no w sposób oczywisty taka osoba nie może być osobą, która pełniła jakieś wysokie funkcje w Ministerstwie Finansów w mijających kadencjach, no bo będzie też przedmiotem tego postępowania, ale myślę, że jakiś taki specjalista, który jednak ministrem czy wiceministrem finansów nie był, w Platformie się znajdzie. A to nie jest tak właśnie, że działalność komisji ma być też taką formą działania w czasie kampanii wyborczej teraz do samorządów, a następnie do Sejmów i ma pomóc PiS-owi? Jaki będzie, to wymaga zdolności proroka, czy to pomoże, czy zaszkodzi. No, komisja ma wyświetlić pewien konkretny problem. Ale jest skierowana jednak na przeciwników politycznych, czy na ich rządy. No, bo tak się niestety składa, że jeżeli nałożymy dynamikę luki VAT-owskiej na zmianę rządów, no to ona za rządu poprzedniego PiS-u malała, a potem za rządu Platformy raptownie wzrosła i była bardzo wysoka i za rządu PiS-u znów maleje. No więc niestety tak bardzo mi przykro, ale taki jest fakt obiektywny, że problem występował za tamtych rządów. No i tyle. Jeżeli chodzi o kampanię do parlamentu, to kampania ma to do siebie do parlamentu, że jest na sam koniec kadencji, a komisja musi skończyć pracę przed końcem kadencji, więc nie sądzę, żeby pracowała do ostatniego dnia fizycznie kadencji Sejmu, tylko pewnie skończy pracę na miesiąc, dwa, trzy przed końcem i właśnie się nie nałoży na kampanię. Co do kampanii samorządowej zobaczymy. Być może, ale to znów no, tu spekuluję, być może w tym okresie nieco spowolnimy pracę, w sensie na przykład skupimy się bardziej na analizowaniu dokumentów, przygotowaniu się niż na jakichś szczególnie licznych przesłuchaniach. No ale tu nie sposób mi przesądzać za komisję, której jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma, zobaczymy jak będzie działać. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Marcin Horała, rekomendowany przez Zjednoczoną Prawicę na przewodniczącego Komisji do Spraw VAT-u. Dziękuję bardzo. I ja bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Cześć sąsiad, co słychać? Cześć, a co ty taki zadowolony? Na loterii wygrałeś? Pracę znalazłem. Przedstawiciel handlowy, umowa na stałe, rozumiesz, system premiowy i służbowe auto. Gratulacje. A gdzie ją znalazłeś? Na OLX-ie. Tak, jasne. Na OLX-ie i ze służbowym autem. A na wczasy najlepiej do teściów. Do bloku. No to patrz. Twój? Mój. Służbowy. No, no. Niewiarygodne, a jednak. Na OLX znajdziesz atrakcyjną i dobrze płatną pracę. Volkswagen. Najkorzystniej od początku do końca. Zaczynasz od rabatu do 22 tysięcy. Potem oszczędzasz na paliwie, przeglądach, a na koniec sprzedajesz go korzystnie, bo Volkswagen dobrze trzyma swoją wartość. Zapraszamy na drzwi otwarte od 13 do 14 kwietnia. Nowy Volkswagen z rocznika 2018 z rabatem do 22 tysięcy czeka. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8.30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Bez opinii Kolegium Sądu i Krajowej Rady Sądownictwa minister sprawiedliwości nie będzie mógł odwołać prezesa lub wiceprezesa sądu. Posłowie zajmą się dziś przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość projektem nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym. Jest w nim też mowa o przechodzeniu w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Ma być taki sam dla kobiet i mężczyzn i wynosić 65 lat. Z kolei Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zajmie się projektem nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Głównie reportaże, biografie i literatura dla dzieci na polskim stoisku londyńskich targów książki. Brytyjczycy od lat cenią naszą literaturę dla najmłodszych, mówi szefowa stoiska Izabela Kaluta. W tym roku ukazała się książka Piotra Sochy zatytułowana Pszczoły, The Book of Bees. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pszczołach, a nigdy nie przyszło wam nawet do głowy, że chcielibyście zapytać. Na targi książki do Londynu przyjechało 1500 wystawców z ponad 60 krajów. Wichura sparaliżowała największe miasto Nowej Zelandii, Auckland. Bez prądu są setki tysięcy mieszkańców. Władze apelują o pozostanie w domach. Ulice zawalone są drzewami i fragmentami uszkodzonych budynków. Linie lotnicze odwołały część lotów. Potężny układ niżowy pozostanie nad Nową Zelandią przez najbliższe dni. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Coraz więcej podatników rozlicza się z fiskusem przez internet. Z raportu firmy doradczej KPMG wynika, że taką formę w tym roku wybierze 56% z nas. Co ciekawe, prawie połowa uczestników badania twierdzi, że już rozliczyła swoje zeznanie PIT w marcu. Jeden z autorów raportu, Andrzej Marczak z KPMG, zwraca uwagę, że coraz więcej osób przekazuje 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Praktycznie wszyscy już wiedzą, że 1% nic nie kosztuje. To jest podzielenie się podatkiem pomiędzy Urząd Skarbowy a organizację pożytku publicznego. I oczywiście im więcej zarabiamy, tym wartość tego 1% jest większa. No pan to mi wygląda na kogoś takiego, kto już złożył swoją deklarację PIT. I to właśnie za pomocą nowoczesnych technologii, na przykład przez internet. Skąd pan wiedział? Bardzo, bardzo dobrze. Przypominam, że termin złożenia zeznania PIT za 2017 mija za 19 dni, to dokładnie 30 dzień kwietnia. Rada Polityki Pieniężnej podejmie dziś decyzję o wysokości stóp procentowych w Polsce. Od tego, co postanowią członkowie Rady, zależy wysokość oprocentowania kredytów i lokat w złotych. Według ekonomisty Banku Zachodniego BZWBK Piotra Bielskiego, Rada nie zmieni stóp. Ostatnio mocno zaskoczyły dane o marcowej inflacji, która okazała się dużo niższa niż się spodziewano. I myślę, że prezes Narodowego Banku Polskiego potraktuje to jako potwierdzenie tego, że miał rację, że nie spieszył się z deklaracją podwyżek stóp. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%. Rosja traci miliardy w związku z amerykańskimi sankcjami. Spada wartość rubla i akcji firm, które zostały objęte restrykcjami Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, amerykański Departament Skarbu nałożył ograniczenie na 7 rosyjskich oligarchów i związane z nimi firmy, a także na 17 urzędników i polityków z bliskiego otoczenia Władimira Putina. Waszyngton oświadczył, że restrykcje są związane z destabilizującą działalnością Rosji na arenie międzynarodowej. Więcej o tym nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Jak informuje Radio Echo Moskwy, pierwszy raz od 2 lat kurs euro wzrósł aż do 78 rubli, a dolara przekroczył 63 ruble. Przyczyną tej walutowej gorączki są sankcje uderzające w biznesmenów i urzędników z bliskiego kręgu Władimira Putina, napisała rozgłośnia Echo Moskwy. Analityk giełdowy Igor Nikolajew nazwał amerykańskie sankcje niezwykle skutecznymi dla rosyjskiej gospodarki. W jego ocenie władze Rosji nie spodziewały się tego typu sankcji i Rosjan czeka przyszłość nie do pozazdroszczenia. Informator ekonomiczny w Trójce po 9.30. Chciałem dodać, bo nie chciałbym, żeby cały splendor spłynął na mnie w związku z tym rozliczeniem, ponieważ w domu

Halo? Tak, bo ja w lesie jestem, wie pan. Rozumiem. I chciałem przy okazji wspomnieć taki odbiornik Jowita, bo słyszę, że tam słuchacze się odzywają i różne odbiorniki swoje z dawnych lat wspominają, który później był moim wzmacniaczem gitarowym. Taki też się pojawił. Takie historie. 2-2 i 7 trójek. Nasz bohater dzisiejszy po siódmej opowiadał o tym, że też miał radio Jowita, a później poznał koleżankę o tym imieniu. No i taka dziwna sytuacja wyniknęła. Też był radioodbiornik Lidia. I słuchacz szuka, bo zgubiło się przy przeprowadzce. Gdyby ktoś z państwa wiedział, gdzie, to prosimy o sygnał. How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? A taka para nam się złożyła muzycznie. Jeszcze brakuje do kompletu, zdaje się, Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, ale to jutro. Jutro obiecuję, że się pojawi przed dziewiątą. Pierwsze takie skojarzenia z radiem to z dzieciństwa, kiedy byłem małym żdącem, też to zielone oko radia, a takiego radioodbiornika lampowego, który moja mama włączyła o poranku i głos dobiegający z niego, który usiłował nakłonić ludzi do wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. Musiałem być naprawdę małym brzdącem i pamiętam to trochę jak w półśnie. Oczywiście nigdy nie wstałem i nie wykonywałem tych ćwiczeń, leżąc pod ciepłą kołdrą. Potem moja siostra zaraziła mnie radiem i Trójką i chciałem właściwie podziękować wszystkim ludziom radia za to, że pozwalają nam obcować i sprawiają nam przyjemność słuchając tego medium i tej audycji. Cała przyjemność po naszej stronie. Bardzo panu dziękujemy. 227 Trójek. Święto radia dziś. Świętujemy. Będziemy za chwilę mieli dla państwa prezent. Zaproszenia to będą, ale jeszcze nic więcej nie powiem. Taka niespodzianka. Muzyczny rozkład jazdy. Choć być może niektórzy już się domyślają, ale po kolei. Tak się zastanawiam tym słowem obcować, bo ono jest takie obce. Zaznajamiać może lepiej, bo to ładniej brzmi. Redaktor dobre słowo. Obiecał. Mniej się podoba. Obiecał jutro państwu Warszawską Orkiestrę Sentymentalną, o ile oczywiście weźmie płytę z samochodu. To takie proste jest. I po co zdradzać tajniki radia? Taki był plan. Bo na razie się tylko chwali, że ma tę płytę. Zapomniałem. No i w ogóle tak. No a ja najpierw do Lublina. Lubelski Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia właśnie poszerzył swoją tegoroczną propozycję o dwóch kolejnych wykonawców. Pierwszy z nich to Saul Williams, nowojorski poeta i raper, postać niezwykle wyrazista od 20 lat na scenie, silnie zaangażowany społecznie i politycznie, a oprócz niego zaprezentuje się też dowodzona przez Igora Krutugolowa Toy Orchestra z Izraela, czyli 10-osobowy zespół wykonujący muzykę punkową, klezmerską, jazzową i metalową, wyłącznie na... No i ciekawe, czy zgadniesz na czym. Wykonują taką scenę. Właśnie... Brawo. A na jakich instrumentach? Muzycznych. Brawo. To ja tylko jeszcze dodam tak na zachętę. Na dziecięcych instrumentach. I to może być bardzo ciekawa propozycja. No ale najpierw pan Saul... Changed my route, but that openness exposed me to a truth I couldn't find in the clenched fist of my ego or the confines of my mind, in the hipness of my swagger or the swagger in my step or the scowl of my grimace or the meanness of my rep. Pan Saul ma flow, trudno mu przerwać, ale muszę, bo dodam jeszcze, że Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienie odbędzie się w Lublinie między 28 czerwca a 1 lipca. A oprócz wymienionych wystąpią również Atari Teenage Riot, George Clinton i Parlament Funkadelic, których już prezentowaliśmy w tym miejscu, Baba Zula, Dirt Music i Lech Janerka. To w Lublinie. Perhaps you find them lonely, or their wisdom trips you out. Maybe you'll find the cycles end, you're back where you began. But come this time around, you'll have someone to hold your hand. To Saul Williams, a tydzień bez wieści o duecie Tacon of Ide zdaje się być tygodniem nieważnym. Przerabialiśmy już te historie z Oasis, braćmi Gallagherami, z Edwardem Sheeranem. No to czas na Taco i Kebo, bo właśnie udostępnili czwartą piosenkę ze swojego albumu i zrobili to w tempie rekordowym, bo zdaje się, że tak licząc lekką ręką, to wychodzi na to, że jedną na tydzień. Z płyty Soma 0,5 mg, a płyta wychodzi już w najbliższy piątek, co warto zaznaczyć. Producentami są panowie z duetu Michał Graczyk, czyli Michał Graczyk razy 2K, czy 2K, Michał Graczyk i Kamil Kasprowiak, dlatego dwa razy K. To jedna z trzech ich wspólnych produkcji, które znajdą się na Somie, czyli utwór Kryptowaluty. No, bardzo aktualne. O, bardzo na czasie. Bardzo. No chyba też trochę na ten temat. No, na razie bit coiny. Był żart. Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie spokojnie, powoli do przodu, u ciebie wahania jak kryptowaluty. Nie gadaj do mnie, sprawdzam kwit online. Pod maty razem trzymam bitcoina. Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie spokojnie, powoli do przodu, u ciebie wahania jak kryptowaluty. Nie gadaj do mnie, sprawdzam kwit online. Pod maty razem trzymam bitcoina. Pieniądz długi jak manutę, stawiam kroki duże, bo nie chadzam skrótem. Każdy nowy projekt robi awanturę, temu bezdomnemu dam na bochen, temu dam na wódę. Bo nie oceniam nikogo i nie lubię być oceniany. Redaktor kiwa, że tak, ale już trzeba dalej. Dodam jeszcze, że kto chce posłuchać Taco i Kebo na żywo, rusza już w przyszły czwartek trasa. 19 kwietnia w Krakowie, potem Warszawa, Katowice, Poznań, Gdańsk, Łódź, Wrocław. Ale jak sądzę, to jest sukces, który już za chwilę wypali, wybuchnie jak wiosna. I możemy dodać pewnie śmiało jakieś inne miasta, może nawet poza granicami kraju. To Taco i Taco na Fide. Natomiast na koniec coś jeszcze szczególnego. Oj. No to jest zespół, który gra muzykę folkową. Będzie krzyczane. Na modłę power metalową. Tak się zapowiada, że będzie krzyczany na pewno. A ciekawe, czy wiesz, z jakiego kraju pochodzą? Zagranicznego. Dobrze. Ale wystąpią. Czy jest wokalista, czy wokalistka? Bo mamy problem tak czasem. Tu wokalista jest chyba. To są w ogóle Szkoci. Szkoci. Zrewanżował się redaktor żartem. Był żart. No, naprawdę miło. Szkoci zespołu Elstorm wystąpią na festiwalu Paul and Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą, który to festiwal pochwalił się nazwami trzech kolejnych wykonawców. Oprócz Elstorm wystąpią Extrema z Włoch oraz Big Cyc. Z jakiego kraju? Naszego. Nie bardzo jeszcze, ładne, jeszcze chciałem cię zapytać, zapytaj. Bo ty masz takie radiowe zmysły, tak. Oczy wyobraźni. Jak byś widział przebranie tych panów na scenie? Tych, których słyszysz. Szkoci, zespół Alstorm. To jest trochę podpowiedź w nazwie, ale... Raczej w spódniczkach. Do kolan. Kolan. A na górze, na twarzy... Na górze nie, spódniczkę. Nie idźmy tą drogą, bo to się źle skończy. Krystian, Hankę bardzo nie dziękuję. Jesteś ciekawy, bo może słuchacze są ciekawi. No, no dobrze. Tak? Mhm. Przebrani za piratów, Szkoci. Tak czasami grają. Dobrze. Najtrudniej ma ten na basie, bo ma hak. No, to ja już nie nadążam. Dobrze. Teraz obiecałem Państwu zaproszenia i to są zaproszenia, które leżą przede mną. Mam je przed sobą. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. To będzie niedziela 15 kwietnia o 19. Sting i Shaggy w Polskim Radiu. Zapraszamy Państwa. Dwa podwójne zaproszenia teraz. 2-2 i 7 trójek. Ale żeby nie było tak łatwo, to trzeba podać hasło. Dla ułatwienia dodam, że hasło to stalowalowa. Take me long to fall in love with your mind. I don't want to even mention the way your body perfectly designed. So fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level and you're telling me you need more time. No crime. Nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just hitting it. But you only get a love like this once in a lifetime. And if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in our time. Come on, girl. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I can't wait no for love you. To think I'm rushing you. I know you like to take your time. I'm already sold on the idea of you and I. Just tell me where I need the sign. 'Cause I've been searching for a while, girl, and I know what works for me. What you want, girl, 'cause I'm already where I need to be. So don't make me wait. Dla ułatwienia jeszcze dodam, że jutro też będziemy mieli zaproszenia w audycji porannej, ale nie powiem o której. Proszę słuchać uważnie. Na dziś to wszystko. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, która audycję przygotowała, także mówi do usłyszenia i już wie, że wygrała wczoraj z Barceloną. Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Na koniec to Riemus. Don't ride in the creek, don't ride in the creek, don't ride.